Sesler Denizi başlıyor. Sesler Denizi'ne hoş geldiniz. Ben Levent Ekmekçioğlu. Ve ben Turgay Yalçın. 26 Ocak 2014 Pazar gecesi Los Angeles Staples Center'da gerçekleşecek bir törenle sahiplerini bulacak olan Grammy ödüllerine aday albümlerle karşınızdayız. Mac Avenue etiketine sahip 3 albüm. Guided Tour ile Grammy gediklisi Gary Burton, Pushing the World Away ile Kenny Garrett, Out Here ile Christine McBride. Concord Jazz'dan yayınlanan iki albüm, Life Forum ile Gerald Clayton, Money Jungle Provocative in Blue ile Terilyn Carrington olmak üzere bu yıl en iyi enstrümantal caz albümü kategorisinde 5 albüm yarışıyor. Uzun yıllardır bu denli rekabetçi bir liste yarışmıyordu gerçekten ve hangisi kazanırsa kazansın bunun diğerlerine haksızlık anlamına geleceğini şimdiden söyleyebiliriz. En iyi diye bir şeyin yaşamda yeri olmadığına inanan bizim gibi müzikseverler için listede yer alan tüm albümlerin kelimenin en yılın anlamıyla çok iyi olduğunu söylemeliyiz. Terilyn Carrington ile başlıyoruz. Daha önce geniş yer vermiş olduğumuz için albümden sadece bir şarkı dinliyor olacağız. Carrington hatırlanacağı üzere albümünde Duke Ellington'ın 60'ların başında Charles Mingus ve Max Roach ile birlikte kaydettiği efsanevi Money Jungle seansını ziyaret ediyor ve orijinal albümde yer alan o kayıt seansı için büyük üstad tarafından özel olarak bestelenmiş 6 orijinalin yanı sıra kendi bestelerini de yorumluyor. Albümün çok özel bir konumu da var. Bu kategorinin diğer adaylarından Christian McBride basta ve Gerald Clayton piyanoda Carrington'a eşlik ediyorlar. Orijinal albümün blues dokusunu ve geçerliliği asla yok olmayacak mesajını bugüne taşımayı beceren Terilyn Carrington'ın 2013 albümüne ismini de veren Ellington şaheseri Money Jungle. People are basically vehicles to just create money, which must create more money to keep the whole thing from falling apart, which is what's happening. There is no profit under the current paradigm. In saving lives, putting balance on this planet, having justice and peace or anything else. You have to create problems to create profit. will take necessities from the many to give luxuries to the few. Leave millions of God's children smothering in an airtight cage of poverty. The challenge we face in these early years of the 21st century is how to grow our economies and ensure shared prosperity. I still spend about an hour a day trying to study this economy. And I'm not running for anything, and I don't have a political agenda. I tried to figure out what's the amount of deprivation in our world still remains unacceptable. Half of our fellow human beings live on less than $2 a day. That's simply not acceptable in a civilized world. It's important that we address the irresponsibility and recklessness that got us into this mess in the first place. Christian McBride'ın 2013'te yayınladığı Out Here bir trio albümü ve bassa McBride'a genç yetenekler Christian Sands piyanoda ve Ulysses Owens davulda eşlik ediyorlar. McBride'ın büyük ustası saydığı efsanevi kontrbassçı Ray Brown'ın trio kayıtlarının havasına sahip bu albüm, iki orijinal haricinde standartların yorumlarından oluşuyor. Kaya gibi sağlam swingi, eksiksiz entonasyonu, melodik çalışı ve mükemmel tonuyla kontrbasın katıksız üstadı sayılan McBride, şeref veren bir eşlikçi ve solist hüviyetiyle sayısız albümde yer aldı. Kendi adına yayınladığı albümlerde ise çok başarılı bir liderlik sergiliyor ve ustalarından aldığı elin hakkını layıkıyla veriyor olduğunu kanıtlıyor. İcralarını dinlediğinizde fark edeceksiniz. McBride, birlikte çalıştığı müzisyenlere kendilerini ifade edecek o denli geniş alanlar bırakıyor ki albümün liderinin Christian Sands olduğunu rahatlıkla iddia edebiliriz. En iyi enstrümantal caz albümü kategorisine aday gösterilen Christian McBride albümünden arka arkaya iki parça dinliyor olacağız. Önce imkansız denecek bir tempoya sahip Owens'ın kusursuz baget darbeleriyle ve Sands'in virtüöz cümleleriyle çok etkileyici bir standart yorumu Cherokee. Ve sonra da Owens'ın fırça dokunuşlarıyla genişledikçe genişleyen ve McBride'ın ne denli büyük bir melodi ustası olduğunu kanıtladığı bir başka standart, East of the Sun and the West of the Moon. Thank you. Daha önce iki defa Grammy'ye aday gösterilen Gerald Clayton, birçok eleştirmen tarafından caz piyanosunun geleceğini belirleyecek birkaç müzisyenden birisi olarak kabul ediliyor. Amcası ve babası da tanınmış caz müzisyenleri olan Clayton, gerek eşlikçi olarak yer aldığı albümlerde ve gerekse kendi adına yayınladığı 3 albümle geleneği çok iyi hazmetmiş olduğunun ipuçlarını veriyor ve aynı zamanda modern dile olan hakimiyetiyle yüzünü geleceğe doğru çevirmiş olduğunu kanıtlıyor. En iyi enstrümantal caz albümü kategorisine aday gösterilen ve Life Forum adını taşıyan Gerald Clayton albümünde lidere kendi kuşağının yetenekli ve ümit vadeden müzisyenleri eşlik ediyor. Clayton'ın albümünde besteci ve düzenlemeci karakterini öne çıkarmaya gayret ettiğini söyleyebiliriz. Biz her ne kadar bu gece onun piyanistik yeteneklerini öne çıkardığı küçük grup icralarına yer verecek olsak da albümde çok sayıda nefesi de bulunmakta. Belirli bir akıma yakın durmaktan sanki özenle kaçınan Clayton, kendi sesini bulma telaşındaki birçok yaşıtının tersine pop estetiğine fazla yaklaşmadan geleneksel ana akım cazın sınırlarını genişletmenin yolunu arıyor. Bunu yaparken de doğaçlamadan ödün vermiyor ancak folk ve modern klasik müzik de dahil kulağını doldurmuş caz dışı birçok unsuru müziğine yerleştirmeyi biliyor. Ve bu albümden iki Clayton bestesini dinliyor olacağız. Önce kontrbasta Joe Sanders ve davulda Justin Brown eşliğinde bir trio icrası Sir Third. Ve sonra da Gretchen Parlato ve Sachal Basandani'nin puslu vokalleriyle bir ninni When an Angel Sheds a Feather. Thank you. sheds a feather on her way beyond the sky. She is saying, don't forget her, it's not goodbye. Once your heart was worn like leather, stretched and scratched from love that died. Now it beats for that one feather, like she's at your side. It's like part of heaven fell to you, to help you through. Sweetest reminder, love's first fall. And through it all, she'll watch for you. Gray as a cloudy sky, seasons change, so do I. Feathers from pretty wings fill the air. Grateful for calm at last, joy in range, floating past, memories we share. Somewhere the sky is clear, sun is bright, somewhere near. New leaves grow from the trees that were bare. I swear that I'll see it too, be alright sometime soon. Soon I'll be there. Like part of heaven fell to you, to help you through. Sweetest reminder of love's first fall, and through it all she'll watch for you. And when moonbeams light the water, float up with her all. önceki albümüyle iki kategoride olmak üzere toplamda 4 kez aday gösterilmiş olmasına rağmen bugüne kadar altın gramofonu kazanamamış bir müzisyenle devam ediyoruz. Kenny Garrett muhtemelen stiline en fazla öykünülen, yaptıkları ve yapacakları caz alemi tarafından merakla takip edilen usta bir müzisyen. Miles Davis'in son dönemlerinde birlikte çalıştığı grubun düzenli üyesi olarak başladığı yolculuğun ilk anlarından itibaren Garrett oturmuş bir sound'a sahip. Pushing the World Away lider olarak yayınladığı 17. albümü, biri hariç tamamı Garrett bestelerinden oluşan albüm dinleyicinin ilgisini sürekli üzerinde tutabilecek şekilde ritmik çeşitlilik arz ediyor. Kuşağının en cesur, en gözü pek alto saksafoncusu olarak kabul edilen Garrett, müziğinin karakteristiği sayılan yaşam sevinci dolu doğaçlamalara, akıcı, enerji dolu ve bir parçada otoriter cümlelerle yeni albümünde de rastlanıyor. Garrett, geçmişteki patronları Art Blakey ve Miles Davis'e benzer şekilde grubunda genç ve arzulu müzisyenlere yer vermiş. Kenny Garrett'ın McAvenue etiketiyle yayınlanmış olan ve en iyi enstrümantal caz albümü kategorisinde Grammy adayı gösterilen Pushing the World Away albümünden arka arkaya iki icra dinliyoruz. Önce yakınlarda kaybettiğimiz büyük piyanist Mulgrew Miller'a ince bir selam gönderen uptempo bir icra A Side Order of Hijiki ve sonra da Garrett'ın alto tonunun tüm güzelliğini sergilediği enfes bir balat Homasan. Piyanoda Benito Gonzalez, basta Corcoran Holt, davulda Marcus Baylor, vokalde Gene Baylor ve alto saksafonda Kenny Garrett. Thank you. Toplamda 21 kez aday gösterilen ve 7 kez de altın gramofonu kazanan gerçek bir Grammy gediklisi, vibrafonun yaşayan efsanesi Gary Burton, McAvenue etiketiyle yayınladığı Guided Tour ile en iyi enstrümantal caz albümü kategorisinin alaylarından. Her ne kadar albümünü başarılı bulduysak da bu yıl kazanmamasını ve fırsatı artık başkalarına bırakmasını canı gönülden istiyoruz. Taraf olduk yani. Kesinlikle. Bu Gary Burton'ın yeni dörtlü olarak adlandırdığı grubuyla birlikte yaptığı ikinci kayıt. Berklee College of Music'teki yöneticilik görevinden emekliye ayrıldıktan sonra sahne çalışmalarına daha fazla zaman ayırmaya başlayan Burton, her birisi kendi enstrümanlarında virtüöz olarak kabul edilen ve caz piyasasının çok rağbet ettiği lider karakterli müzisyenlerle tekrar çalışmaktan oldukça memnun görünüyor. İkisi hariç, tüm bestelerin grup üyelerine ait olduğu albümde Gary Burton vibrafonda, Julian Lage gitarda, Scott Colley basta ve Antonio Sanchez davulda yer alıyorlar. Bu albümden de arka arkaya iki icra dinliyor olacağız. Önce sürekli değişen armonik yapının ve eşlikçilerin provokatif eşliğiyle solistlerin tahmin edilemez yerlere doğru ilerlediği bir Burton bestesi, Jane Fonda Called Again. Ve sonra da gök boşlukta süzülür gibi başlayan, karanlık bir şekilde ilerleyen hem Lage'ın hem de Burton'ın son derece akıllıca kurgulanmış sololarıyla doruğa çıkan bir icra, Michel Legrand imzalı unutulmaz standart Once Upon a Summertime. En iyi enstrümantal caz albümü kategorisinde Grammy aday son albüm The Gary Burton New Quartet ve Guided Tour. Böylelikle en iyi enstrümantal caz albümü kategorisinde Grammy aday albümleri konuk ettiğimiz programın da sonuna geldik. Başta da söylediğimiz üzere uzun yıllardır örneğine rastlanmamış şekilde 5 çok iyi albümün yarışacağı bu kategorinin kazananını merakla bekliyoruz. Bu kategori ayrıca plak şirketleri açısından da ilginç olacağı benziyor. 3 albümle yarışan Mac Avenue mu yoksa 2 albümle yarışan Concord Jazz mi? Cevabı 26 Ocak 2014 Pazar gecesi Los Angeles Staples Center'da gerçekleşecek törende öğreniyor olacağız. Keyifli bir hafta diliyoruz ve huzurlarınızdan saygılarımızla ayrılıyoruz. Tekrar buluşuncaya dek müzikle kalın, hoş kalın. Sesler Denizi sona erdi.